До Умані? Замислився Данило, неначе знав, куди саме. Що ж ми робити будемо? Таке нещастя. Нову хату на страх ворогам поставимо. Ще кращу. Люди поможуть, глянув Селивон на Данила. Звісно, поможемо, та зараз я до тебе ось по якому ділу. Довгенько гомоніли, нарешті Селивон кивнув головою. Назад вертатимеш, заїдеш. Поможете з Яником, а тоді хоч у пекло. А може в Новоселиці веселіше буде, запропонував Данило. Спочатку в мене побудете, а гуртом уже такий вам палат змайструємо. Ні, Даниле, категорично запротестувала Левантина. Від могила діда Зосима Казки нікуди я не піду. Від могили? Здивувався Селивон. Від могили, Селивони. Я тут народилися дід мій, батько. Тут дідова могила. Моя тут батьківщина і моя батьківщина. Кості наших прадідів, казали колись дід Зосим, то папери на право володінням землями живущим. Повикидай з могил ті кості і втратиш усе. Селивон і Данило стояли перед Левантиною, немов заджумлені. Уперше вони чують такі слова про рідні могили, уперше замислилися над цими словами. Данило розпрощався, поїхав. А Селивон, перш ніж викопати землянку та готувати дерево на нову хату, заходився витісувати дубового хреста дідові Зосимові Казці, щоб ніколи не прочахла пам'ять про цю добру, просту людину. Такого самого хреста ставив на могилі діда свого Кузьма Тур. Зібралися сусіди, родичі. «Де ти мій нечіпір кості склав?» – прошамкатіла секлетина Туриха і пошкандибала із кладовища до обійстя, немічна і мала. Про складовище проїжджала пані Забіла, молода дружина полковника Божича в новому критому ридвані. Боляче шторхнула кучера кістлявим кулаком у спину. «Зупинись! Побачити хочу, що там мої мужики роблять!» Підійшла до гурту, де ще затрималися всі, крім секлетини Турихи. «Що тут таке? Чого ви зібралися?» «Поминки по дідові справляли та Христа ставили», – відповів Павло Павло. «А він цей самий дід, коли вмер?» «А він ще не вмер. Ми спочатку поминки справили та хрест поставили. Як помре, поховаємо». «Ну ти накажеш. Не хочеш мельникувати? То йди до мене на кузню. Я вмію тільки мак товкти. Та й то не сам, а вдвох. З ким же? А хоч би й з вами». «Ну-ну, бувайте здорові», – попрощалася пані Забіла і поїхала своєю дорогою. «Що це з нею?» – здивувалася Марія. «Учора ще жінок наказувала різками сікти, а сьогодні така хоч до рани прикладай. Дивись, щоб за твої жарти та тобі маку не втерла. Мак товти. Тьху! Приревнувала мене моя Марися до полковничихи. Знай наших, а ну тебе. А й справді, що це з панією, що така добра стала?» – спитала і Галина. «Хіба не чули? Маєток Божича в Ніжині пограбовано, полковника побито, навряд чи й виживе», – відповів Кузьма, утрамбовуючи пухку землю навколо хреста. Вечоріло, коли Яник і Єгор дісталися браного поля. На панській ниві жінки дожинали жито. Над'їхали до них, привіталися. Одна з дівчат зняла здивовані очі на вродливого козака та так і остовпіла. «Єгор! А кулька!» Прибігла прямо з серпом, кинулася на груди. Не було рядом Божичів, не було економа, не було ланового, тому і не вагався Єгор. Посадив дівчину перед себе, і темна ніч стала для них рідною матір'ю. Отець Феофан радий гостям. Тільки на приїхав Данило, а за ним услід Єгор, Яника, Кулька, гостей повна хата, а турбот ще більше. Та Леванда з усім справлялася, навіть рада була. Єгор не покладав довго баритися в гостях, звінчав його отець Феофан за Кулькою, і він готувався в дорогу бити чолом отаману Калнишевському, що виділив йому ділянку якомусь зимівнику, де він міг хазяйнувати з молодою дружиною. Яке це щастя, що Акулька знайшлася. А ви як знаєте, а мене, прошу пана, дружина жде. Запоспішався Яник. Данило всміхнувся.